شب به گلستان تنها منتظرت بودم، باده ناکامی در هجر تو پیمودم، منتظرت بودم منتظرت بودم. شب جان فرسا من بی تو نیاسودم، وقت که شدم پیر از غم آن شب و فرسودم، منتظرت بودم منتظرت بودم. سهرگاه ناگه چو پری خند زنان آمدی از را، غم ها به سر آمد زنگ غم دوران، از دل به زدودم منتظرت بودم منتظرت بودم. منتظرت بودم منتظرت بودم.